У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Нафтавая спрэчка Беларусі і Расіі завершаная. Ці варта было пачынаць, хто выйграў і што наперадзе? Мясцовыя выбары і тактыка апазіцыі, разам ці паасобку, за што агітаваць выбаршчыкаў, што зробяць улады? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за «Свабоду» Леў Марголін і Юрась Губарэвіч. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Калегі, 4 тыдні без аднаго дня працягваўся, хіба што, самы даўгі такі энергетычны канфлікт у гісторыі дачыненняў Беларусі і Расіі. І вось 27 студзеня віцэ-прэм'еры Беларусі Уладзімір Сімашка і Расіі Ігар Сечын падпісалі пакет пагадненняў, які завершыў гэтую канфліктную канкрэтную сітуацыю. Як мы падсумавалі, пра што фактычна ўдалося дамовіцца бакам? Юры. Калі коротка, дамовіліся пра наступнае, што Беларусь без мыта будзе атрымліваць 6,3 мільёна тонн нафты. Уся астатняя нафта пойдзе з поўным мытам. Акрамя таго, падвышана на 11% стаўка тарыфа за транзіт расійскай нафты праз Беларусь. Усе астатнія размовы, што ўмовы могуць быць у верасні змененыя, калі беларуская эканоміка там будзе больш інтэнсіўна расці, тое, што калі ўжо мытны саюз уступіць у поўную моц, гэтыя ўмовы не будуць зменены, это ўсё другаснае. Калі казаць фактычна, варта адзначыць, што Беларусь прайграла. Па меншай меры прайграла ў параўнанні з той пазіцыяй, якую яна займала, ну, на працягу ўсяго гэтага. Што азначае ваша фраза ў параўнанні з той пазіцыяй, якую яна займала ад пачатку? Тое, што хацела, так? Так, бо фактычна гэтае пагадненне было заключанае на тых умовах, якія існавалі на 31 снежня 2009 году. Тое, што Беларусь дамагалася, каб там 9 мільёнаў тонн нафты без мыта пастаўлялі, ці ўвесь аб'ём нафты без мыта пастаўлялі, ну, вось гэтага нічога не атрымалася. Як расейцы сказалі 6,3, так вот 6,3 яно акуратніше. Юрый фактычна гаворыць, што сітуацыя завершылася перамогай пазіцыі, якую займала Расія. Мінулы раз, падчас нашага абмеркавання, вы цытавалі эксперта з часопіса Foreign Affairs, які казаў, што Захад дарма ігнаруе гэтую спрэчку, што яна надзвычай важная. Тым не менш, яна завершаная. Бакі далі гарантыі, што транзіт будзе бесперашкодны. Это была адна з умоваў візіту. Ці можаце цяпер Еўропа, па-вашаму, уздыхнуць спакойна? По-моему, тут як бы непасрэдныя такія наступствы гэтай канфліктнай сітуацыі для Еўропы будуць дзве. Па-першае, могуць уздыхнуць палёгка і тыя краіны, да якіх ідзе пра Беларусь расійская нафта. Перш за ўсё Польшча і Нямеччына, бо як трэба разумець, што Беларусь у гэтым пагадненні гарантавала транзыт гэтай нафты бесперабойны. Па-другое, расійская мыта на тую нафту, якую Беларусь хоча перапрацаваць і перапрадаць на Захадзе, на біржы ў Роттердаме, ці дзе яны там яе прадаюць, можа змяніць цану менавіта нафтапрадуктаў у Еўропе. Бо мне цяжка ўявіць, што цяпер, калі, скажам, Беларусь захоча прадаваць нафтапрадукты з расійскім мытам, яна запросіць цану ніжэйшую, хутчэй за ўсё вышэйшую, каб зарабіць і нейкім чынам, скажам, надрабіць тую страту, якую цяпер яна атрымае ад гэтага пагаднення. Ну, а што тычыцца небяспекі, пра якую гаварыў гэты эксперт у Foreign Affairs, ён гаварыў пра небяспеку, калі Расія возьме пад свой поўны кантроль энерготранспартную інфраструктуру на постсавецкай прасторы. І таму, што яна непрадказальны партнер, у любы момант можа гэтым карыстацца. Пра гэта ідзецца? Так, пра гэта ідзецца. Канкрэтна ў Беларусі ідзецца пра тое, што Расія можа купіць, скажам, і нафтавую трубу, і газавую трубу, і таксама, скажам, узяць кантроль над перадачай энергіі, калі, скажам, пабудуе атамную электрастанцію. Небяспека фактычна манапольнага пастаўшчыка. Яна ўвесь час застаецца і у гэтым канфлікце, мне здаецца, яна хутчэй за ўсё пабольшалася, бо як ацэньваюць эксперты, пры гэтым мыце Беларусь у свой гадавы бюджэт не дабірае 2,5 нават 3 мільярды даляраў. Значыць, каб папоўніць гэтую дзіру, трэба будзе нешта прадаваць і магчыма якраз нафтавую трубу Расіі. Калегі, на гэтым тыдні, пасля таго, як з'явілася паведамленне пра заканчэнне перамоваў паміж Мінскам і Масквой, многія нашы слухачы і чытачы сайту «Свабода.орг» сталі пісаць свае каментары, ацэнкі на тое, што адбылося. І вось жа першыя ацэнкі. Імперія перамагла, наступае пагроза суверэнітэту Беларусі, гэта блізкі канец незалежнасці. Як бы вы пракаментавалі, як бы вы ацэнілі тое, што пишусь наши читачи и слухачи. Юры. Ну, ведаете, я от такого алармизма устремался, что незалежность доживая опошние дни. Ну, коли цена пытания 2,5 миллиарда доляров, я приведу для поравнания валовый внутренний продукт Беларуси 50 миллиардов годовы. Ну, это великая личба, серьезная личба, но зусим не катастрофичная. До речи, вось, еще до подписания этого погоднения старшиня Национального банка Беларуси заявил, что, видать, доведется просить новый кредит у Международного валютного фонда, ну и попросит, ну и махчимо. Это в рамках тех кредитов, в померах рамках нет, это новый, кредитов, новый, что нет, давали. Я маю на увазе, что они сопоставляли. Ну так, ну 2,5 миллиарда, вось, фактично за минулый год, ну скажем так, со снежня 8-го за минулый год, ну, отримали 2,7 миллиарда долларов. Супоставляльная личба. Да, это супоставляльная. Ведайте, а вот что тычется суверенитета, то мне сдается тут скарги, что больше недоречные, бо на сам речь это крок, да, суверенитет. Это что означает? То есть фактически... Не, ну, зараз Россия будет гандлевать с Белоруссией нафтой на тех же умовах, на яких я нагандлюю, с Литвой, с Польшей, с Немечной, а зараз и с Беларусью. Але это тут, признание але суверенитета. Але тут видовочная цена. Коли ранее за это были поветренные поцелунки, то зараз, махчима, зусім реальные и гроши, и маемость. Так реальный суверенитет каштует реальные гроши. Империя перемогла в этой ситуации. Это погроза незалежности Беларуси? Не, мы тут с Юром у попередних программах не раз повторяем, как бы, вельми непопулярную формулу белорусской незалежности, что для незалежности Беларуси конча треба, каби она платила рыночную цену за энергоносбиты для России. И все. И на завсёды, раз на завсёды позбавилась от махчимости экономичного шантажу сбоку Москвы. Я не думаю, что как раз гэтый конфликт наблизил неким чином конец белорусской незалежности. Юра тут сказал про суммы. Я думаю, гэты канфлікт толькі я яшчэ раз нагадаў пра ахілесавую пяту менавіта беларускай незалежнасці і пра тое, што раней ці пазней за гэтую незалежнасць усім беларусам прыйдзецца расплаціцца, ведаеце. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – вырашэнне беларуска-расейскага нафтавага канфлікту і выбары ў мясцовыя саветы. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз кароткі напамін пра асноўныя тэмы дня. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу 30 студзеня ў памяшканні Менскай штаб-кватэры партыі БНФ. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, альбо нікога, паведаміў старшыня гэтай арганізацыі Дзмітрый Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях будзе як ніколі раней шмат прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў. «Маладафронтавец» Артём Дубскі ў калёні сабраў подпісы вязняў, якія просяць палепшыць для іх пабытовыя умовы. У склад тэрытарыяльных камісіяў па выбарах у мясцовыя саветы ўключаныя двое прадстаўнікоў аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – вырашэнне беларуска-расейскага нафтавага канфлікту і выбары ў мясцовыя саветы. Калегі, у Беларусі пачалася выбарчая кампанія, выбары ў мясцовыя саветы. На гэтым тыдні да аўторка палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі ці шляхам збору подпісаў грамадзяне маглі вылучыць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Да 8 лютага павінны быць створаны акруговыя камісіі, ну і пазней да 10 сакавіка ўжо участковыя. Гэтыя выбары праводзяцца крыху па змененым выбарчым кодэксе. Змены гэтыя, я нагадаю нашым гледачам, былі ўнесеныя пад ціскам міжнародных арганізацыяў, АБСЕ. Што ўжо можна зараз сказаць? Наколькі зменены кодэкс ўжо паўплываў на першы этап этой выбарчай кампаніі? Юры. Канчатковых зводных вынікаў па краіне пакуль яшчэ няма. Але ёсць вельмі паказальныя выпадкі адмоваў. Я бы тут звернув увагу на заяву сакратара Центральной выборчей комиссии Миколая Лазовика, який вось нават так скардился, что, каже, политичные партии вельми мало вылучали своих представников. Вот он назвал лишь 149 человек, это крыху больше за 1% от агульной колькости сябров комиссии. И причем большая частка – это представники коммунистичной партии Беларуси, правладной коммунистичной партии. Я альтернативных даденных не маю, хотя вот я в моей передаче размовлял, скажем, с старшинем Белорусского народного фронта, с представниками Объединенной громадянской партии. Яны казали, что яны по 300-400 своих представников сбирались вылучать в комиссии, хотя, махчима, яны имели на увазе в первую чергу участковые. Але навод у тих випадках, коли, ну, вот, докладно відомо, що, скажімо, опозиційні партії своїх представників виборчої комісії вилучали, ну, ось вельми такі виразні випадки відмови. Ну, от, наприклад, Могилевская областная комиссия. Были вылучены туда представники от БНФ, от Справедливого Свету, была компартия, и от АГП, усім адмова. Комиссия от оппозиционеров вольная. Гомель. Городская территориальная комиссия, представники от АГП и от христианской демократии про сбор подписов, покольки партия не зарегистрованы. Отхилили ободвух, зато литера выборчего кодекса абсолютно захованная. С 13 сябров комиссии тротина гэта ад правладной компартии, БРСМ, официйных профсоюзов, ветеранских организаций. Ну и вот гэтак же формовалася и Витебская городская комиссия. Там были так само вылученцы от Справедливого Свету, от БНФ, от громады, и снова же от БХД шляхом сбора подписей, все адмова, а зато БРСМ, ветеранская организация, КПБ, Союз афганцев. Вот гэтые люди, гэтые организации представляют вот ту самую тротину, якая повинна быть от громадских организаций, от партий. Ну, а вот я привел, как минимум, три выпадки по областных центрах, где тих оппозиционеров, яких все ж таки туды вылучали, не глядя чегось на слово господара Лазовика, и всем тотальная адмова. Ян, вот коли поглядеть на то, что мы уже теперь ведаем про выники этого первого, самого початкового этапа выборов, какие бы вы зробили выснова? Ці можна з іх уже зрабіць выснову, прадказанні, як пойдзе справа далей? Ну, высновы можна зрабіць. Іншая справа ці не спраўдзіцца. Ну, але для мяне гэта, на жаль, сигнал, што того, что эта кампания начинается, так как все фактично попередние, лишь одинковых представников оппозиции, я уверен, где там, скажем, территориальные эти округовые комиссии примут, это так, але уже из того, что до этой поры, про что говорил Юры, видать, что улады хочут, как контроль за лечением, те не лечением голосов, как раз остался в руках людей с организаций, лояльных до режиму. А с чем идет на выборы оппозиция? Какая стратегия? Какие лозунги? Какие заклики мают оппозиционные политики, с якими они хотели бы звернуться до выборщиков? Гэтае пытанне мы задали представникам двух буйных структур оппозиционных, Объединенной Громадянской партии и Руху за свободу. Вось меркование Льва Марголина, які узначалює передвыборчий штаб Объединенной Громадянской партии. Треба сказать, что Объединенная демократичная сила еще в минулую кампанию мясцовых выборов 2007 года пришла под таким огульным лозунгом «Контроль за владой». Этот лозунг застается и теперь, бо все наши беды, все наши хибы от того, что нема ніякого действия контроля за владой. Это дотычется и аховы здоровья, и экономики, и всего-всего, что есть в нашем громадстве. Ну, что дотычется агульного списку, то это питание задают частей за все, але на самом деле оно не вельми актуально. Во-первых, потому что это все-таки мясцовые выборы. А по-другое, тому що гэта може бути актуальним тільки для Мінську чи для шэрагу обласних центрів. І я думаю, що обласні коаліції, коаліція демократичних сил, які працюють в обласних центрах, вони зможуть вирішити це питання, коли це прийдеться вирішати. По областях вони, я думаю, будуть. Коли контроль за владой головный слоган ці лозунг об'єднаної громадянської партії, дик представник руху за свободу Юрась Губаревич говорить про європейську перспективу і притягнення додаткових ресурсів. Ну, перш за все, рух за свободу поставив задачу на цих виборах працювати на реальну перемогу. Ми не збираємося гнатися за кількістю кандидатів, ми будемо працювати з тими людьми, які вже мають певний досвід, мають певну біографію, відомою виборцям на своїх округах, ведають, що сказати, що пропонувати цим виборцям. Ті люди, з якими ми працюємо, вони вже не перший год займаються громадською діяльністю, вони допомагали своїм виборцям і людям, жихарам округів, у вирішенні тих чи інших проблем, зв'язаних з комуналкою, зв'язаних з діяннями місцевих владів, вони напрацювали авторитет. Я лічу, що все це буде доброю базою для того, щоб отримати підтримку на ближайших виборах у місцевий совет. Нам є що пропонувати людям у сувязі з новою склавшейся політичною ситуацією. Ми лічимо, що рано чи поздно Білорусь отримає доступ до європейських ресурсів, європейської допомоги, і передусім ця допомога може пойти на вирішення регіональних проблем. Ті люди, які будуть презентувати рух на виборах, вони мають досвід, мають веди, як подобна допомога реалізовувалась у країнах сусідів Білорусі, той же Польщі, в Литві, на базі конкретних прикладів, вони удільничали у стажировках. І я лічу, що ставши депутатом, представники руха за свободу, вони здолюють хуче, чим сьогоднішні чиновники, притягнути ресурси, необхідні для розвиття регіонів і вирішення конкретних локальних проблем. Питання у тим, наскільки можливе об'єднання. Ну, натурально, в межах білоруського незалежницького блоку ведеться праця над створенням одного списку. Ми максимально постараємося позбігнути ситуації дублірування кандидатів на окрузі. Ми лічимо, що наші пропонови повинен доносити один кандидат для кожної округи, щоб була певна акцентація уваги на цього чоловіка і на його на ідеї. Максима буде супрацовництво так само і з некоторими іншими політичними силами в цій справі, які близькі до нас по поглядах і по позиціях. Однак є частка опозиційних політичних сил в Білорусі, які мають абсолютно супротивну думку щодо питання, скажімо, геополітичного вибору Білорусі. І якби подавалось би недалеким це питання от місцевої проблематики, але тим не менше все це зав'язано. Скажімо, то ж питання, де буде Білорусь, ким вона буде розвивати відносини, чи з Європою, чи з Росією, питання ось опошнього підписання митного союзу, воно відбивається на деяких конкретних речах, які близькі кожному чоловіку, скажімо, то ж саме підвищення пошлину на возимую Білорусь іномарки. І, скажімо, ми питання це будемо ставити достатково остро і використовувати під час виборчих кампаній наші кандидати, від Руха за свободу, як і кандидати від партії БНФ, яка перша ініціювала, скажімо, акцентацію уваги на цій проблемі. Але ось в цій справі я лічу, що ті партії або політичні сили, які виступають за щільне співпрацівництво з Росією, за союз з Росією, в тим ліку і за митний союз, ну, натурально, що вони постараються ось цієї проблеми обійсти в своїх програмах. Колеги, ми не раз у цій нашій передачі обмірковували одну з головних політичних подій минулого року для опозиції – це створення білоруського незалежницького блоку. І зараз, перед виборами, ми маємо дві основні груповки опозиції у Білорусі. Це об'єднані демократичні сили і БНБ – білоруський незалежницький блок. Наскільки здольні ці дві сили пайсці на ці вибори, удільничати у їх, вести агітацію разом. Ось якраз на посядженні АДС присутнічав наш колега, журналіст Володимир Глот, і ми попросили його поділитися своїми ураженнями. Що він побачив під час обміркування АДС? Назираючи шмат годів за білоруською опозицією, я можу сміло сказати, що найпопулярніша тема у осяродку білоруської опозиції – це єднання. І кожен опозиційний політик уже як заклинання повторює, що в умовах диктатури єдине, що можна супротивпоставити цьому, це єднання усіх демократичних сил. І так повелося ще з часов п'ятерки плюс і йде до гэтага. Усі говорять про єднання, але ось це посередження показало, що реальне об'єднання нема і на сьогодні. Є два блоки, АДС і Білоруський Незалежницький блок, і навіть внутрі АДС нема єднання. Про що кажуть лічби? Коли вони створалися, було 14 суб'єктів, зараз залишилося 11. Ну, як кажуть, сперечатися з лічбами не будеш. Але є друга цікава лічба. Скажімо, у регіонах, ось виступав представник коаліції з Гомельщини Василь Поляков, він казав, у нас працюють аж 28 суб'єктів. Працюють супольно, працюють разом. І нешто отримлюється. І ось задаєшся питанням, чому нема тут єднання, а чому воно є у регіонах? Як мені подається? Тому що у регіонах інші люди і інші замахи. Я не розумію, що з регіонів, десь там у районі, кандидата у президенти шукати ніхто не буде. І тому я не зайнята своєю звичайною, але такою, скажімо, толковою працею. У столиці, у Мінську, тут усе інакше. Тут кожен сочить за кожним, кожен думає, а чим я горший за іншого, і кожен на нечто сподівається. І ось що цікаво, коли приймали поправки до стратегії об'єднаних демсілів, то казали, що треба під час виборів місцевих, я підкреслюю, місцевих, не президентських, переходити від соціальних питань до соціально-політичних. Бачите, який замах. А виступає Сергій Образовський з Мінської області і каже, ось за останній год, тільки за останній год люди до нас повернулися. І тлумачить чому? Тому що в Мінській області не замахувалися на президентську посаду, а займалися жильово-комунальною господаркою, займалися екологією, займалися низькими заробками. Тобто те, що турбує людей. І ось, ведаєте, таке враження, що верх живе якби сам по собі, низи живуть самі по собі. І покуль не буде ось гэта єднання, порозуміння, будемо і далі казати, що треба з диктатури змагатися об'єднання, а реального об'єднання так і не буде. Ну що ж, кандидати у депутати – це одна частка виборів, а друга, не менш важна, може більш важна – це самі виборщики. Юрій, коли б зараз задати вам питання, що ми ведаємо зараз про стан виборщиків, як вони ставляться до будучої виборчої кампанії у місцеві совєти? Чи можна ввогалі говорити про протестний потенціал цих виборів, особливо в умовах, скажімо, хоча не острого, тим не менш економічного кризису? Такое вражение, что картина довольно строкатая и складанная. Но все ж таки кризис, может, и не катастрофичный, але он есть. Умовы життя, по меньшей мере, у многих погоршаются. Ну, зараз то, что вось Беларусь стратила 2,5 миллиарда, ну, это так само зрозумело, что на подвышение житевого узровня не скажется. С одного боку. С другого боку, вось даденные социологичных опытаний свечать про то, что грамадство, ну, калі казаць, в цэлым, адказала на яго, адказвае на яго хутчэй такой паніжальнай адаптацыі. Што это азначае? Это не пратэстам, а наадварот, ростам апатыі, ростам, так бы мовіць, прыхільнасці да лёзунгу кожны за сябе. Сідзі ціха, каб не было горай. Хаця тут можна сказаць, што з трэцяга боку варта сказаць, што выбары ўсё ж такі мясцовыя. І калі, умоўна кажучы, там да вышэйшай улады, скажам, захоўваюцца нейкія, ну, як хто скажа, ілюзіі, сантыменты, вера, то тая ўлада, з якой людзі сустракаюцца кожны дзень, тая ўлада, якая чагосьці не можа рабіць, можа быць не з таго, што яна такая кепская, а проста з таго, што грошай мала. Таго, што ў мясцовых бюджэтах няма грошай, таму, скажам, не рэмантуюцца ці менш рэмантуюцца вуліцы. Вось як на апошняй прэсавай канферэнцыі Лукашэнка аддаў загад, што спыніце капремонты, бо няма грошай. Ну і в гэтым сэнсе апріорі кажучи, магчыма, што выбаршчыкі маглі б, так бы мовіць, прад'явіць на гэтых выбарах прэтэнзіі да мясцовай улады. Ну, я думаю, што ў любым выпадку сістэма аргументаў мае сэнс толькі тады, калі яе можна агучыць, можна данесці, можна зрабіць яе выразнай. Пастаянна, ад самага пачатку, калі толькі зайшла гаворка пра будучыя мясцовыя выбары, некаторыя палітычныя актывісты і цэлыя партыі гаварылі пра выбары як фарс, пра немэтазгоднасць удзелу ў іх. самых разных причинов. От того, что и не будут там представники оппозиции в этих комиссиях, знов не дадут полечить правильно. Ну и, конечно, сама система агитации. Нема доступу до массовых сродков массовой информации. Улады контролируют всю простору, так бы мовить, выборчую. И отсюль возникает знакомитое «Б-слово» белорусской политической ситуации – бойкот. Ян, что вы думаете? Мэтазгодна, не мэтазгодна? Ну, про гэта ўжо шмат у беларускай палітыцы гаварылася. Па-першае, тут я дзве, як бы скажам, рэчы, якія супраць байкоту выступаюць. Па-першае, апазіцыі ніколі не ўдалося пераканаўча зарганізаваць байкоту і паказаць менавіта, што байкот ім ўдаўся. Па-другое, у мясцовых выбарах, калі няма парогу яўкі, пра якіх яны, як бы скажам, сапраўдныя, гэта ўпершыню сёлета. Так, дык тут, скажам, байкот ён як бы нічога як бы не дае, бо прыйдзе, скажам, 5 чалавек. І выбары адбудуцца. Але я прытрымліваюся, ведаеце, меркавання, што выбары ў мясцовыя саветы, нават калі яны поўнасцю кантралююцца рэжымам, і нават калі гэтыя саветы маюць маленькія альбо нават уяўныя паўнамоцтвы, так яны ўсё ж такі маюць сэнс для апазіцыі, таму што для апазіцыі, для маладога пакалення палітыкаў такі мясцовыя выбары гэта першы палігон, дзе яны могуць набыць палітычны досвід, скажам, вось як працаваць з выбаршчыкам, тэхналогіям павучыцца працы з выбаршчыкамі. На жаль, нічога такога байкот ніколі не навучыць. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за «Свабоду» Леў Марголін і Юрась Губарэвіч. Званкі на «Свабоду». Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску. 266-39-52. 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».